Niektórzy by życzyli mi, bym wiecznie tu mieszkał. Niektórzy by skazali mnie na mękę do piekła. Jak nie chcesz, to przedsmak tego, co będzie później przemoc. To nie w tej rundzie niemoc, to jest zbyt trudne. Siedząc tu omijasz kolejne południe w biegu ludzi, których chuj obchodzi tak ogólnie przebój. W tej sekundzie nie mów, co ważne i istotne, to nagle cię dotknie. Żyjemy tak też, więc oszczędź. Siedzę, no wokół mnie zbyt truje pośmiech, by wstać, iść i cel swój w tłumie dostrzec. Z kunem kopce otoczenie bezbarwne, jego korzenie nazwę swego rodzaju manne splata Bóg mi. Gdy dym dociera do opłata płuc i zaczyna atak destrukcji, zapali już i mówi do mnie sumienie zgubisz. Problem pod tlenem, spokojnie to Eden. Siedzę, powieki mam ciężkie jak czeki na wejście w pokerowym szaleństwie, choć noc pół do pierwszej. Siedzę i patrzę jak w sąsiedniej klatce los bierze pułapkę. Ktoś nie wie, że miastem rządzą inne prawa, choć przez prawo co skurwysyn w izbie ustanawia. Do ulicy zło, zarazem sława, czyli coś co cieszy i coś co zastanawia. Czysta prawda. Życie w jednym tempie, jedno bicie z jednym sercem. W jedną chwilę jedność przejdzie. Spróbuj sobie wyobrazić, życie czy śmierć, tu wszystko może się wydarzyć. Jedno życie w jednym tempie, jedno bicie z jednym sercem. W jedną chwilę jedność przejdzie. Spróbuj sobie wyobrazić, życie czy śmierć, tu wszystko może się wydarzyć. Łódź, skrzyżowanie w centrum miasta. Siedzę na przystanku, patrzę jak stanęła w miejscu rap. Gra, brat, brać te płyty, spalić je lub zniszczyć. Kac na te chwyty, zabić chcę tu wszystkich, zanim stresu czynnik wykpi. W nas rozsądek wyjdzie, bardzo dobre, czy bliski nam ten okres, bzdura. Bo chuj kogo obchodzi co jak u nas, pokaż skuna. Zapomnimy o klątwie, to ta dula. Zielonym napełniona wrzątkiem siedzę na oriencie. Coś się dzieje koło mnie. Gdzie ci ludzie tak biegną, obojętność na twarzach, szybkie tętno powtarza w krokach stres, co nie daje odetchnąć. Masz zawał, nieprzyjemność, ktoś cię namawiał, czy ta gra jest tylko dla nas inwencją. Nie żyjemy w Stanach, żaden tu rok, kapela z budynków co do nieba pchną. Swoje piętra, projekt nędza, zwycięża boje w centrach miast takich jak to z komuny architekta. Siedzę i obserwuję, tu jest wszystko co edukuje hip-hop, to w nas mieszka, nie jest tak. W jednym tempie, jedno bicie z jednym sercem. W jedną chwilę jedność przejdzie. Spróbuj sobie wyobrazić, życie czy śmierć, tu wszystko może się wydarzyć. Jedno życie w jednym tempie, jedno bicie z jednym sercem. W jedną chwilę jedność przejdzie. Spróbuj sobie wyobrazić, życie czy śmierć, tu wszystko może się wydarzyć.